TNT.com.pl. TNT, the People Network. Tylko teraz w Orange nowoczesny smartfon Nokia Lumia 735 już za złotówkę. Śpiesz się, liczba smartfonów w promocji ograniczona. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Witam Państwa. Wtorek, 4 listopada, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Mobilne fotoradary w rękach Straży Miejskiej to maszynki do zarabiania pieniędzy, nie sposób na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Taka jest opinia Najwyższej Izby Kontroli. Brutalny napad na proboszcza w Barwicach. Duchowny jest ciężko ranny. Policja szuka sprawców. Reżyser Grzegorz Braun mógł nazwać profesora Jana Miotka agentem SB, orzekł Trybunał Praw Człowieka, powołując się na wolność słowa. Ograniczenie do 40 na godzinę. Kierowca ma na liczniku 54 km na godzinę. Straż Miejska robi zdjęcie i wysyła informacje o mandacie w wysokości 100 zł i 2 punktach karnych. To jeden z wielu przykładów, świetnie znany niemal każdemu kierowcy w Polsce. Przykład, który każe zadać pytanie, czy to walka o bezpieczeństwo na drodze, czy może o uzupełnienie braków w budżecie. Debata na ten temat toczy się od dawna. Dziś swoją opinię dodaje Najwyższa Izba Kontroli. Jej szef Krzysztof Kwiatkowski po badaniach postuluje zabranie mobilnych fotoradarów Straży Miejskiej. Stwierdziliśmy, że strażnicy gminni stają z radarami w miejscach uzgodnionych z policją, często tylko na początku i na końcu służby. W trakcie wykonywania zadań strażnicy przenoszą się w miejsca nieuzgodnione z policją, za to przynoszące większe wpływy do gminnej kasy. Co na to Straż Miejska? Raport NIK-u jest nierzetelny, a zarzuty nieprawdziwe, twierdzi rzecznik warszawskiej straży Monika Niżniak i dodaje, strażnicy nie chowają się w krzakach. Miejsca, w których znajdują się radary, są wyraźnie oznakowane, a poza tym urządzenia przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. W tych miejscach nie doszło do wypadków śmiertelnych. Wyhamowana została prędkość, a więc kierowcy zaczęli reagować, kierowcy zaczęli jeździć zgodnie z przepisami, a więc jeśli nie ma zdarzeń drogowych, to nie ma również kosztów społecznych związanych z chociażby udzielaniem pomocy ofiarom tym wypadkom, więc koszty społeczne również w sposób znaczący spadły. Polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych w Unii Europejskiej. W wypadkach ginie 87 osób na milion mieszkańców, co daje Polsce przedostatnie miejsce w unijnym rankingu bezpieczeństwa. Gorzej jest tylko w Rumunii. Aby poprawić sytuację, NIK zaleca przede wszystkim budowanie nowych dróg i remontowanie starych. W serwisie Trójki kolejne informacje. Ksiądz jest w stanie krytycznym. Policja szuka sprawcy lub sprawców napadu na duchownego w Barwicach. Proboszcz został zaatakowany po wieczornej mszy. Nieprzytomnego na plebanii znalazła go sposia. Później okazało się, że z sejfu na plebanii zginęły pieniądze. O szczegółach policja mówić nie chce. Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa nie chciałbym ujawniać tutaj wiele szczegółów. Czynności trwają na miejscu i ustalamy wszystkie możliwe warianty i ewentualnie również to, co mogło jeszcze zginąć. Mówił Jacek Proć z policji w Szczecinku. Ksiądz ma rozległe obrażenia głowy, był już operowany. Cały czas przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej w szpitalu w Koszalinie. Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wbrew wyrokom polskich sądów przyznał rację reżyserowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o wydarzenia sprzed kilku lat, kiedy to reżyser nazwał profesora Jana Miotka agentem SB. Według sędziów Trybunału, skazując Brauna, Polska naruszyła artykuł 10 Europejskiej Konwencji gwarantujący obywatelom wolność słowa i kazał wypłacić reżyserowi 14 tysięcy euro odszkodowania i zadośćuczynienia za straty moralne. Sprawa dotyczy wypowiedzi reżysera Grzegorza Brauna, który w 2007 roku w polskim radiu nazwał profesora Jana Miotka agentem SB o pseudonimie Jan. Profesor Miodek oddał sprawę do sądu i wygrał we wszystkich instancjach. Polski sąd wydał nakaz reżyserowi przeproszenia profesora i wypłacenie 20 tysięcy złotych na cele dobroczynne. Grzegorz Braun odmówił wykonania wyroku i skierował sprawę do Trybunału w Strasburgu. Decyzja Trybunału była jednomyślna. Sędziowie uznali, że skazują Grzegorza Brauna naruszono jego prawo do swobody wypowiedzi. Trybunał uznał, że polskie sądy zastosowały wobec reżysera wygórowane żądania udowodnienia prawdziwości oskarżeń, czego nie wymaga się od dziennikarzy. Reżyser, jak podkreślono w wyroku, jest historykiem specjalizującym się w sprawach lustracyjnych, dlatego powinien być traktowany jak dziennikarze. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Do tego tematu wrócimy w Pulsie Trójki przed 18. A w serwisie Trójki na koniec Kijów, gdzie lada moment rozpocznie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Zwołał je prezydent Petro Poroszenko po tym, jak separatyści przeprowadzili wybory w Donbasie. Teraz ukraińskie władze rozważają rezygnację z zawieszenia broni na wschodzie kraju. Prezydent Petro Poroszenko poinformował wcześniej, że w czasie posiedzenia będzie mowa o odwołaniu ustaw nadających wyjątkowy status niektórym rejonom obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Teraz rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andriy Łysenko powiedział, że będzie także omówiona kwestia rezygnacji z zawieszenia broni. Będzie omawiana kwestia przestrzegania zawieszenia broni. Po wypowiedziach członków Rady będzie podjęta decyzja. Nie wiemy jeszcze jaka. Ukraińska armia prowadzi jedynie działania defensywne w przeciwieństwie do separatystów, którzy regularnie ostrzeliwują oddziały wojskowe. Dziś rano rozpoczęli ostrzał ukraińskich pozycji w okolicach Mariupola. Według władz samo miasto jest bezpieczne. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, zapraszając na skrót wiadomości o 16.30. Noc będzie ciepła, od 4 stopni na Podlasiu do 7 na Pomorzu Zachodnim, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i miejscami na Podkarpaciu. W rejonach podgórskich tej nocy lokalnie nawet wierzyć się nie chce, 14 stopni. Na południu kraju chwilami silny wiatr, w szczytowych partiach Sudetów i Karpat w porywach nawet do 110 km na godzinę. Jutro kolejny ładny, słoneczny i ciepły dzień, najwięcej słońca na południu i na południowym wschodzie. Poza tym chwilami może się chmurzyć, ale tylko chwilami. Temperatura od 11-12 stopni na północy do 17 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilne. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie! Tylko teraz, tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Citroen C4 Aircross z klimatyzacją, radiem CD i lakierem metalizowanym już za 34 500 zł w kredycie 50 na 50. To najlepszy moment, żeby kupić Citroena. Pospiesz się, póki masz pełen wybór. Rafał Majka, polecam. Citroen. Creative Technology. Kasia Kowalska, Marika, Ify Ude, Ania Rusowicz, Katarzyna Groniec. Panny Wyklęte wracają z nową płytą. Niedziela, 9 listopada, Plac Zamkowy, godzina 19. Transmisja koncertu i gali Strażnika Pamięci. Bądźcie z nami. Zapraszamy. Marika i Darek Malejanek. Szczegóły i wejściówki na koncert i gale w tygodniku Do Rzeczy. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie krem mus do twarzy o wartości 50 zł. Promocja jubileuszowa Med, tylko w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17:05. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od zatrzymania byłego senatora Aleksandra G. Sprawa ma związek z zabójstwem poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Co wiadomo w tej sprawie po 22 latach od zniknięcia dziennikarza? O tym już za chwilę. Bardzo poważne będzie także spotkanie z matką Polką, feministką. Chciałabym, żeby ta historia czemuś posłużyła, żeby ta śmierć nie poszła na marne. Można używać przeróżnych słów, mówić aborcja, ciąża, płód. Można mówić śmierć, dziecko. Myślę, że jestem winna to mojemu dziecku, któremu nie pozwoliłam się urodzić. Jestem mu winna to, żeby nazywać rzeczy po imieniu. Tak, zabiłam moje dziecko, nie pozwoliłam mu się urodzić. Matka Polka, feministka, za pół godziny. W Warszawie protestowali dziś sadownicy. To chyba nie ma normalności, jeżeli my dostajemy 30 groszy za kilogram jabłek, prawda? Rynek straciliśmy przez nieudaczników, którzy pojechali ratować Ukrainę nie wiadomo przed czym, a my już nie handlujemy pół roku z Rosją, tak naprawdę. O proteście sadowników pod koniec pierwszej godziny audycji. Porozmawiamy także o raku trzustki. Ja zaoperowałem w sumie pewnie już około 1000, jeśli nie więcej, tych pacjentów z nowotworami trzustki. I są osoby, które żyją. To są niewielkie procenty, ale są i po kilkanaście lat przychodzą do mnie na kontrolę. O raku trzustki za godzinę. Nie kupuję tego, to tytuł dzisiejszego reportażu. Po prostu ograniczyliśmy potrzeby. To jest podstawowa zasada. Redukowanie, które oznacza, że po prostu nie trzeba chodzić ani do sklepu, ani specjalnie przesiedywać godzinami szukając czegoś na wymienniku, tylko po prostu się rezygnuje z czegoś, bo to jest zbędne. Bo nasze potrzeby materialne są dość niskie. Tak naprawdę są bardzo małe i dzięki temu też mamy tyle czasu na robienie rzeczy, które uważamy za ważne. Nie kupuję tego. Reportaż o 18.15. W Pulsie Trójki dziś o wolności słowa. Zapraszam w imieniu Damiana Kwieka. Puls o 17.45. W audycji popołudniowej będzie także o figlach, jakie płatać potrafi nasz mózg. Wiedzą o tym m.in. żeglarze samotnicy i inni sportowcy poddawani długotrwałemu wysiłkowi i stresowi. No i nagle do drzwi ktoś puka, do kokpitu, nie? Jestem sam. Od 10 dni płynę w kierunku Nowej Zelandii. No nic, no kurde, pomyślałem sobie, trochę się przestraszyłem, ale pomyślałem sobie, no nie, no jak mam jakieś omamy ze zmęczenia, niemożliwe. Mija może z 2-3 minuty, a tutaj powtórka. Jeszcze raz, puk, puk, puk do drzwi. No nie, no wtedy to mi serce w gardle stanęło. O różnych wizjach i halucynacjach już za kwadrans. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterite. A zaczynamy piosenką dnia Noela Gallaghera High Flying Birds. In the Heart of the Moment to tytuł piosenki. To na dzień dobry. 22,7 trójek albo ZD3 małpapolskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Halinka rozpoczyna swój dyżur telefoniczny przy naszym telefonie w każdej sprawie do 19. Fall. the heat of the moment. To nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Przełom w sprawie zaginionego i najpewniej zamordowanego przed ponad 20 laty poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Były senator Aleksander G. został zatrzymany w Wielkopolsce na zlecenie prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Śledczy podejrzewają biznesmena o podżeganie do zabójstwa dziennikarza nieistniejącej już Gazety Poznańskiej. Jarosław Ziętara wcześniej pisał o interesach Aleksandra G. Zaginął w Poznaniu w tajemniczych okolicznościach na początku lat 90. A sprawę przypomina Jacek Kosiak z Radia Merkury. Aleksander G. został zatrzymany rano w swoim domu w Wielkopolsce. Prowadząca od 3 lat sprawę krakowska prokuratura apelacyjna nie chce ujawniać motywów działania byłego poznańskiego senatora, ale na pewno miały one związek z artykułami pisanymi przez Jarosława Ziętarę. Mamy mocne dowody, zapewniał dziś w Krakowie prokurator Artur Wrona. To jest szereg żmudnej pracy funkcjonariuszy z Archiwum X, którzy dokonali naprawdę szeregu czynności w tej sprawie i operacyjnych, i procesowych, weryfikując różnego rodzaju wersje i możliwe zdarzenia. Jest to etap taki postępowania, że było możliwe przedstawienie zarzutów. Było to oczywiście związane z pracą, jaką wykonywał Jarosław Ziętara, który przygotowywał różnego rodzaju materiały do swoich relacji dziennikarskich. Jarosław Ziętara zaginął bez śladu rankiem 1 września 1992 roku. Od tamtego czasu szukają go przede wszystkim przyjaciele i dziennikarze. To dzięki ich determinacji umorzone w Poznaniu śledztwo wznowiono w Krakowie. Jarek wyszedł z domu na poznańskim Łazarzu, wskazuje były dziennikarz Piotr Talaga. Mieszkał tutaj przy ulicy Kolejowej, tak wychodził rano, bo zmierzał do pracy, ale wówczas, gdy z Krzysztofem Kazimierczakiem natrafiliśmy na niepokojące fakty, wiele nieprawidłowości z poprzednich śledztw, byliśmy przekonani, że tych faktów, które wcześniej były nieznane lub też utajnione, tak jak na przykład kwestia jego werbunku do ówczesnego Urzędu Ochrony Państwa, w poprzednich śledztwach z dokumentów służb specjalnych wynikało, że takiego werbunku nie było. Nie było tej próby, a ona istniała i został to w toku obecnego śledztwa potwierdzone. Wówczas Centrum Monitoringu Wolności Prasy pomogło nam, zorganizowało konferencję prasową w Warszawie, żeby tę sprawę nagłośnić. Był to jeden z kluczowych momentów i elementów, które w moim przekonaniu doprowadziły do tego, że to śledztwo zostało wznowione i co bardzo istotne w moim przekonaniu, zostało przeniesione poza Poznań. Jarosław Ziętara był jednym z pierwszych polskich dziennikarzy śledczych. Opisywał nadużycia pierwszych lat polskiego kapitalizmu, przypominał ówczesny prokurator Jacek Tylewicz. To jest czas, kiedy handlowano na łóżkach. To jest czas, kiedy wjeżdżały pociągi pełne komputerów i różnego rodzaju nieocalonych towarów. Organy ścigania wtedy były bardzo słabo przygotowane do zwalczania tego rodzaju przestępczości. Nie miały skutecznych narzędzi prawnych. Policja była w rozpadzie. No, Jarosław Ziętara tego czasu to jest jeden z pierwszych dziennikarzy śledczych w Poznaniu na pewno. W Polsce może. Pisał niezły artykuł, napisał o prywatyzacji bazy PKS-u w Śremie. Oczywiście, że mógł zobaczyć pewne rzeczy, czy usłyszeć pewne rzeczy, czy obejrzeć dokumenty i mógł się stać dla kogoś niewygodny. Aleksander G. był twórcą potężnej sieci kantorów wymiany walut i pierwszym na liście najbogatszych Polaków. Później był związany ze spółką ArtB. Kiedy prokuratura chciała mu przedstawić zarzuty związane z zagarnięciem majątku tej firmy, zasłonił się senatorskim immunitetem. Teraz być może okaże się, że przyczynił się też do śmierci Jarosława Ziętary. To nie są wszystkie czynności, które planujemy w tym śledztwie. Jeszcze raz krakowski prokurator Artur Wrona. Mam nadzieję, że to będzie przełomem w sprawie i dalsze czynności pozwolą na dogłębne wyjaśnienie tej sprawy, która, jak Państwo wiecie, trwa już 22 lata. Krakowscy śledczy przesłuchiwali dziś Aleksandra G. w Poznaniu. Zapowiadają, że jutro przekażą więcej szczegółów tej tragicznej sprawy. Za podżeganie do zabójstwa grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. A te informacje zebrał Jacek Kosiak z Radia Merkury. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end, won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright.

No przecież ja tu jestem sam. Samotnie przez Atlantyk żeglował też Kuba Strzyczkowski i miał podobne objawy biorące się z niewyspania. O to trzeba bardzo dbać, dlatego że ja tego nie doświadczyłem na szczęście aż tak bardzo, chociaż jakieś omamy na łódce miałem. No owszem, człowiek słyszy głosy, dźwięki, których tak naprawdę nie ma. Idąc tym tropem, wspomnianemu Zbigniewowi Gutkowskiemu, płynącemu wówczas samotnie dookoła świata, przytrafiła się przeciekawa historia i też był przekonany, że to z niewyspania, tyle że stało się to niedługo po rozpoczęciu regat. No i nagle ktoś puka do kokpitu, nie? Jestem sam. Od 10 dni płynę z kierunku Nowej Zelandii, a ktoś mi tu puka do drzwi, tak jak po prostu, nie wiem, sąsiad by przyszedł pożyczyć szklankę, nie wiem, cukru. No nic, no kurde, pomyślałem sobie, trochę się przestraszyłem, ale pomyślałem sobie, no nie no, jak mam jakieś omamy ze zmęczenia, niemożliwe. Mija może z 2-3 minuty, a tutaj powtórka, jeszcze raz, puk, puk, puk do drzwi. No nie, no wtedy to mi serce w gardle stanęło. Mówię, co jest, jakiś monster, kurczę, przypłynął do mnie, wszedł na pokład i sobie zjeść. No to co zrobiłem, schudziłem za taki wielki nóż, założyłem sobie czołówkę na głowę, czy latarkę taką, rękawice na dłonie, no i zaglądam, że taki wizjer, co tam się dzieje, kto mnie chce zjeść. Patrzę tam albatros, który spadł do kokpitu i puka dziobem do drzwi, ale tak samo jakby człowiek po prostu podszedł i chciał zapukać normalnie palcami. Gutek uwolnił biednego ptaka, a my wracamy do prawdziwych zaburzeń organizmu. Triatlonista Łukasz Gras, pokonując dystans Ironmana, jadąc na rowerze, nie zawsze wszystko dokładnie pamięta. Jedziesz 180 km, wyłączasz się na tyle, że jesteś skupiony na pomiarze mocy na przykład. I ja się budzę. W pewnym momencie ze 120 km okazuje się, że już jestem na 160. Mówię, Jezus Maria, gdzie przeleciało te 40? Znika. Ja miałem tak kilka razy, to było nieprawdopodobne. Proszę jednak pamiętać, że wcześniej Łukasz przepłynął prawie 4 km, a po zejściu z roweru przebiegł jeszcze maraton. Wycieńczenie dopada też crossfitowców, czyli zawodników parających się ekstremalnie trudną mieszanką aktywności sportowych. Kanadyjczyk Lucas Parker podczas igrzysk crossfitowych w Kalifornii miał za sobą 3 km wiosłowania, 300 skoków na skakance i 3 mile biegu. Skrajnie wymęczony za linią mety wyściskał się z kobietą, która miała być jego dziewczyną. Na mecie doświadczyłem typowych objawów przemęczenia. Próbowałem w tłumie pocałować moją dziewczynę, tyle że to nie była ona. Jak to wszystko wytłumaczyć z medycznego punktu widzenia? Tej próby podjął się neurolog dr Piotr Celnik. Trzeba założyć, że oczywiście w grę wchodzą jakieś mechanizmy mózgowe, nazwijmy to w skrócie, wynikające z zaburzeń metabolicznych. Taką podstawową rzeczą jest odwodnienie, które oczywiście towarzyszy znacznemu wysiłkowi fizycznemu oraz zakwaszenie organizmu i wynikające z tego zaburzenia elektrolitowe, czyli przesunięcie elektrolitów, jonów sodu, potasu zwłaszcza i magnezu, również w obrębie mózgowia, czyli w samym płynie mózgowo-rdzeniowym. No i bardzo poważną sprawą w tym łańcuchu patofizjologicznym jest możliwy obrzęk mózgu, który występuje na przykład w wyniku przegrzania organizmu. Obrzęk mózgu prowadzić może do zaburzeń psychicznych, do powstania omamów, urojeń. Temat, jak słyszymy, szeroki i można by o figlach zmęczonego wysiłkiem sportowym organizmu opowiadać dużo, dużo dłużej. Zdarzyło ci się kiedyś, że słyszałeś głosy? Nie zdarzyło mi się coś takiego. Ja nie doprowadzam swojego organizmu do takiego stanu. No to podam ci trop, bo teraz wpadłem na to, że miałem coś podobnego. Znaczy, to taka maligna wynikająca z niewyspania, kiedy opowiadałem bajkę dziecku na dobranoc. Mhm. Walczysz ze snem, opowiadasz tę bajkę, opowiadasz, walczysz i nagle się budzę, bo zasnąłem. Budzę się, ale bajkę opowiadam dalej. Ale wiesz co, to ja też tak miałem. Ta bajka to już były jakieś głupoty. To rzeczywiście, przy dziecku to się zdarza. Tak. Rzeczywiście przez chwilę nie pamiętałem, co mówiłem, ale to się nie brało z wysiłku sportowego. Krzysztof Łoniewski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Być może ktoś z Państwa ma na koncie jakieś takie głosy albo twórczość 22,7 trójek, albo ZD3, małpa.polskieradio.pl, albo SMS-em 71-335. 28,5 minuty po 16. Jeszcze dziecko potrafi wtedy zapytać, tato, co ty mówisz? Tak. Fajne to. Black or white, there must be more to life. byłam tak, znaczy teraz już może mniej, ale jak kiedyś bardzo wcześnie rano wstawałem i jechałem do pracy, to w pracy stwierdzałem, dojechałem na miejsce, ale w jaki sposób to zrobiłem? Nie pamiętam w żaden sposób. I gdzie jest mój samochód? To się też zdarza. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Minęła już 16.30, w Trójce skrót wiadomości, Radosław Mróz. Na początek Warszawa i wypadek miejskiego autobusu. 6 osób jest rannych. Na Mokotowie autobus linii 172 uderzył w samochód osobowy, a ten w zaparkowane obok auto. 5 pasażerów autobusu i kierowca osobówki trafili do szpitala. Wiadomo, że wszyscy kierujący byli trzeźwi. Policjanci radzą kierowcom omijanie okolic ulicy Dolnej. Opóźnione są także autobusy przejeżdżające przez tę trasę. Jest decyzja w sprawie zbrodniarzy wojennych. Warszawski Sąd Okręgowy uznał, że serbski generał Sreten Lukić może odbywać w Polsce kary za zbrodnie wojenne popełnione w Kosowie w latach 90. W sprawie drugiego ze zbrodniarzy, Władimira Lazarewicza, sąd chce od Trybunału w Hadze dostać informacje o stanie jego zdrowia. O in vitro jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że projekt ustawy w ciągu 2 miesięcy trafi pod obrady rządu. Projekt już przeszedł konsultacje, prace trwają, bo zastrzeżenia zgłosiła Rada Legislacyjna przy prezesie Rady Ministrów. W Polsce na razie nie ma ustawy, która regulowałaby kwestię stosowania procedury in vitro. Wdrożenia unijnej dyrektywy w tej sprawie domaga się Komisja Europejska. Jeśli tak się nie stanie, Polsce grozi wysoka kara. Był poszukiwany przez 3 lata. W Tajlandii aresztowano współzałożyciela pirackiego portalu Pirate Bay, Frederika Neya. O szczegółach Rafał Motriuk. 36-letni Szwed, znany internautom jako Tiamo, został aresztowany podczas przekraczania granicy między Laosem a Tajlandią, podała miejscowa policja. Zatrzymano go na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania. 5 lat temu szwedzki sąd skazał go na rok więzienia oraz wysoką grzywnę. Ney uciekł jednak ze Szwecji, gdy był na przepustce. Wyrok dotyczył działania portalu Pirate Bay, który ułatwia wymianę plików muzycznych czy filmowych, ale jednocześnie przyczynia się do łamania praw autorskich. Pirate Bay to jeden z najczęściej odwiedzanych portali internetowych na świecie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 17.00. Zapraszamy. Noc będzie ciepła, temperatura od 4 stopni na Podlasiu do 7 na Pomorzu Zachodnim, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i miejscami na Podkarpaciu, a w rejonach podgórskich lokalnie nawet 14 stopni, ale ta wysoka temperatura w górach niesie za sobą także bardzo silny wiatr w wyższych partiach Sudetów i Karpat, wiatr w porywach nawet do 110 km na godzinę, bardzo silny. Jutro kolejny ładny, słoneczny i ciepły dzień, temperatura w środę od 11-12 stopni na północy do 17 na południu. Więcej słońca na południu i na południowym wschodzie. Poza tym chwilami może się chmurzyć, ale tylko chwilami i to nie będzie nic poważnego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Nie pozwól, by klimat cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Dwupłytowa reedycja płyty Love, wzbogacona o premierowe utwory i materiały wideo na płycie More. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trasa koncertowa Love and More. Początek 26 października. Więcej na fanpage'u Edyty Bartosiewicz. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonu Hyundai'a. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nawiązując do limitów organizmu, pan Hubert z Wrocławia napisał, opisał historię, kiedy kilka lat temu podczas pierwszej pielgrzymki pieszej z Wrocławia do Częstochowy, gdy miał miejsce najdłuższy pod względem odległości dzień, gdzie jednocześnie pobudka jest o 3 w nocy, pan Hubert zasnął idąc. A obudził się, i to tak jak historia samochodowa, obudził się, gdy wpadał do rowu. 22,7. Zdarza mi się, może nie przysypiać, ale włącza mi się za kierownicą taki autopilot, gdzie jadę za samochodem poprzedzającym i na przykład skręcam tam, gdzie on, hamuje wtedy, kiedy on, i na przykład zdarza mi się po 5-10 minutach zacząć się głęboko zastanawiać, gdzie ja jestem. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. A już za chwilę w Trójce matka, Polka, feministka. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. W ciemny korytarz, w sam środek nocy. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Thank you. Artur Rojek. Za 19 minut godzina 17. Matka Polka, feministka. Są takie historie, które choć minęło wiele lat, ciągle w nas siedzą. I o tym właśnie dzisiejsza audycja Matka Polka Feministka. W studiu Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. I to nie jest łatwa ani prosta historia. Rzeczywiście tak jest. I te historie, które siedzą, jak powiedziałeś, dotyczą najczęściej wydarzeń, które do dzisiaj sprawiają nam ogromny ból. Ela jest mamą dwójki cudownych dzieci, ale ciągle towarzyszy jej historia, którą, jak mówi, nosi w sobie od ponad 20 lat. Chcę, żeby ta historia miała taki wymiar czegoś dobrego, chociaż trudno tu mówić o czymś dobrym. Nie mogę odwrócić decyzji, którą podjęłam. I poza tym, że przez lata różnych działań, terapii, spowiedzi, rozmów, milczeń, dużo rzeczy zrozumiałam, to chciałabym, żeby ta historia czemuś posłużyła, żeby ta śmierć nie poszła na marne. Ty mówisz o tym śmierć? Można używać przeróżnych słów. Mówić aborcja, ciąża, płód. Można mówić śmierć, dziecko. Zabiłam. Istota tego, co się wydarzyło, jest zawsze ta sama. Myślę, że jestem winna to mojemu dziecku, któremu nie pozwoliłam się urodzić. Jestem mu winna to, żeby nazywać rzeczy po imieniu. Tak, zabiłam moje dziecko, nie pozwoliłam mu się urodzić. Chciałabym, żebyśmy się cofnęły te 20 lat i żebyś mi powiedziała, jaką byłaś wtedy dziewczyną, bo byłaś bardzo młoda. Miałam 19 lat. Po maturze zaczynałam studia. Myślę też, że byłam w tym okresie bardzo samotną nastolatką. Moja mama w tamtym czasie była zajęta swoją firmą, którą starała się prowadzić i była w tamtym okresie zakochana. Mnie mama sama wychowywała. Tak jak teraz rozumiem siebie 19-letnią, wydaje mi się, że szukałam akceptacji, miłości, jakiegoś ciepła w różnych innych miejscach. Tak naprawdę nie miałam nawet w tamtym okresie bliskiej przyjaciółki, z którą mogłabym pogadać. Gdzie znalazłaś tą akceptację? Bo rozumiem, że ta miłość, która się pojawiła, czy to była miłość, czy to było jakieś spotkanie? Na pewno niczego dobrego nie znalazłam w tej relacji, której efektem była ciąża. Pamiętam swoje emocje z tamtego czasu. Pamiętam, że czułam się przerażona. I zareagowałam tak, jak reagują dzieci. Chciałam, żeby to się odstało. Żeby ktoś coś szybko zrobił. I nie mogę powiedzieć nawet, że podjęłam jakąś świadomą decyzję. Przyjęłam decyzję, którą podjęła moja mama, decyzję o aborcji. I przyjęłam ją z wdzięcznością, bo ktoś rozwiązał za mnie problem. Myślę, że ona wzięła na siebie przeogromny ciężar. Tak sobie myślę teraz, że być może twoja mama chciała być mamą w tej sytuacji, czyli trochę ciebie chronić. Ona w tej sytuacji była hipermamą. Była mamą bohaterką. Pamiętasz ten moment, i być może to jest zbyt intymne pytanie, kiedy musiałaś pójść do lekarza i usunąć ciążę? Pamiętam. Pamiętam, że widziałam różne narzędzia, które sobie lekarz przygotował z boku. I to było tak, jakbym nie była obecna. Była to taka trauma, przed którą starałam się chronić samą siebie. Po tych 20 latach, to jest coś, co jest takie bardzo silne w twojej opowieści, to, że ty nie potrafisz się nie tyle pogodzić z tą historią, ale trochę sobie wybaczyć. Byłaś młodą dziewczyną. Ja dziś potrafię zrozumieć, co się wtedy wydarzyło, co się działo ze mną, ale wybaczyć sobie nie umiem. Tym bardziej, że mam teraz dwójkę dzieci i wiem już, jak to jest kochać dziecko. I nie mogę sobie tego wybaczyć. Poczułaś kiedyś, w ciągu tych 20 lat, poczułaś kiedyś ulgę. Pomyślałaś, no, tak jak mówisz, rozumiem siebie z tych lat, ale jestem też spokojniejsza. Nie, nigdy. Minęło kilkanaście lat, zanim wobec samej siebie nazwałam wprost to, co zrobiłam. Że nie mówiłam już aborcja, zabieg, taka sytuacja, problem, tylko powiedziałam sobie wprost. Nie pozwoliłam urodzić się mojemu dziecku. I też minęły lata, zanim poczułam, jak bardzo za tym dzieckiem tęsknię. Mimo że wtedy, kiedy miałam 19 lat, ja go nie chciałam. Ja chciałam tylko, żeby było jak dawniej. Mam dwoje cudnych dzieci. Patrzę na nie i mi się gęba śmieje, ale powinnam mieć trójkę. postanowiłam moją historię wypuścić w świat dla innych kobiet. To jest moje branie odpowiedzialności za to, co się wydarzyło, za to, co zrobiłam. To jest trochę tak, że to jest twoim zdaniem kolejna rzecz, którą chcesz zrobić dla siebie i dla dziecka? Tak, to jest kolejny krok. A jest jeszcze coś takiego, co byś chciała zrobić? Co można by zrobić, żebyś ty była spokojniejsza w tej historii? Mam takie marzenie, żeby powstała organizacja, która będzie wspierać kobiety mierzące się z tak trudną sytuacją, jaką jest ciąża z zaskoczenia. Chcę jeszcze powiedzieć coś ważnego. Przeżyłam aborcję i żyję z nią od ponad 20 lat. I mogłabym w tym dać sobie prawo do tego, żeby kogoś namawiać, żeby tego nie robił. Ale to, co dla mnie wynika z tej historii, to jest również to, że nikt nie ma prawa oceniać kobiety, która znalazła się w takiej sytuacji. Nikt nie ma prawa tego robić, bo nikt nie ma pojęcia, w jakim piekle przez te kilka tygodni czy dni ta kobieta jest. To, co bym chciała, to chciałabym, żeby w tym piekle te kobiety dostawały pomoc i żeby nikt ich nie oceniał. Potrzebny jest ktoś, kto w takim momencie będzie tak długo gadał z kobietą, aż będzie pewny, że decyzja o aborcji jest tą, którą ona podejmuje, a nie tą, którą przyjmuje, bo tak się toczą wydarzenia. Mi się chyba udało uratować jedno dziecko. Właśnie przez to, że tę swoją tajemnicę, którą skrywałam i nosiłam, komuś wyjawiłam i opowiedziałam o swoich przeżyciach jednej dziewczynie, która była w ciąży. Ona była przerażona, jak sobie da radę z tak dużą rodziną. Jej synek ma teraz 2 lata. Ja zawsze bardzo zachęcam do opisywania swoich historii. Dzisiaj trochę inaczej. Gdyby ktoś z Państwa potrzebował wsparcia, słów odsłuchy od naszej bohaterki, z przyjemnością przekażę listy. matkapolka@polskieradio.pl. Tutaj na Państwa obie czekamy. Jestem też na Facebooku, tam proszę szukać Matki Polki Feministki. Joanna Mielewczyk, dziękuję bardzo. Dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 11 minut, godzina 17. To Sebastian Riedel. Chodzisz nocą od paru dni. Szukasz ludzi takich jak ty. Znaleźć ciężko, niełatwo jest. Ja wiem, gdzie muzyki całą noc ludzi ogarnia szał. No, ogarnia szał. Ludzi ogarnia szał. Nagle słyszysz znajomy rytm. Rolling Stones otwiera drzwi. Wszystko gra. Idziesz dalej i widzisz ją. Odejść musisz, powiedzieć to. Jestem tu dla ciebie całą noc. Jestem tu dla ciebie całą noc. Całą noc. Ludzi ogarnia Garnia saldo. Spojrzała w oczy, widziałeś błysk. Whisky w głowie szumiała dziś. Oje, wszystkich dookoła ogarnął szał. Znowu chciałeś powiedzieć to, no, no, no. Jestem tu dla ciebie całą noc, całą noc. Jechałam do pracy samochodem po ciężkim weekendzie i wracając do domu, wysiadłam, doszłam do domu, rozebrałam się i stwierdziłam, że z pracy wróciłam do domu pociągiem. Samochód został na parkingu. Byłam głęboko zdziwiona, jak to się stało, ale to wszystko z przemęczenia. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Teraz aktualności. Podczas gdy w Ministerstwie Rolnictwa eksperci zastanawiali się, co dalej z polskimi jabłkami, na ulicach Warszawy protestowali sadownicy. Około 500 producentów jabłek przemaszerowało spod kancelarii premiera pod resort rolnictwa. Domagali się rozwiązania swoich problemów spowodowanych rosyjskim embargiem nałożonym na polskie jabłka. O normalność chodzi. Ryszard Kowalik, sadownik z Radzenia Podlaskiego. W tej chwili to chyba nie ma normalności, jeżeli my dostajemy 30 groszy za kilogram jabłek, prawda? Rynek straciliśmy przez nieudaczników, którzy pojechali ratować Ukrainę nie wiadomo przed czym, a my już nie handlujemy pół roku z Rosją, tak naprawdę. No niestety sytuacja jest zła, nawet bym powiedział, że katastrofalna. Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego, że ceny jabłek spadają, zwłaszcza jabłek dobrej jakości, deserowych. Ta produkcja, która powinna trafiać obecnie na rynek Federacji Rosyjskiej, z powodu embarga nie trafia. Do tego mamy utrudnienia w sprzedaży na rynki Kazachstanu, na rynki Mongolii, na rynki Białorusi. Co możemy z tym zrobić? Przede wszystkim proponujemy, żeby tą nadwyżkę produkcji zagospodarować w inny, niespożywczy sposób, na przykład na produkcję biopaliw czy na produkcję biogazu. Ale też pewną alternatywą jest rynek cydru. Ten napój zdobywa coraz szersze uznanie Polaków. I jest to około 1200-1300 gram jabłek na litr cydru. Robert Ogur, prezes zarządu Ambra S.A., producenta cydru. Pijąc litr cydru, zjadamy więcej niż kilogram jabłek. Czy pan dostrzega jakieś niuanse prawne, które powinny się zmienić, żeby ten rynek cydru jeszcze bardziej urósł? Celowe byłoby zrównanie warunków prawnych, których możliwa jest promocja cydru w porównaniu do promocji piwa. No właśnie, to jest pewna nielogiczność prawna. Cydr, można powiedzieć, że to jest substytut piwa albo produkt komplementarny, więc dziwi nas to, dlaczego można promować, reklamować piwo, a nie można tego samego robić z cydrem. Powiem tak, obecnie trwają konsultacje. Radosław Grzegorczyk, Departament Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa. Ciężko powiedzieć, bo jednak Ministerstwo Zdrowia tutaj ma swoje argumenty i obecnie trwają rozmowy. Nie jesteśmy w stanie obecnie powiedzieć, jaka będzie finał. Przede wszystkim trzeba część sadów skasować. No musimy dostać za to jakieś rekompensaty, zmniejszyć produkcję na jakiś okres. No i ci, mamy ministerstwo rozbudowane, proszę bardzo, jaki gmach, ileś tu siedzi osób, więc niech się zajmą tym i oni szukają rynku. Od tego są, biorą grube pieniądze na to. Nie w tym jednak cała sprawa zutylizować polskie jabłka, tylko jak na bazie takich zasobów naturalnych, jakim są jabłka w Polsce i ich jakość, wykreować produkty przetworzone, produkty jakościowe, chociażby tak, jak to robią Hiszpanie, Włosi czy Francuzi z winogronami. Oni nie słyną na świecie z eksportu winogron, tylko z eksportu wina. Czy Ministerstwo Rolnictwa pozytywnie odnosi się do pomysłu, żeby to rolnicy mogli produkować swoje produkty zamiast sprzedawać tylko surowce? Tak, oczywiście my wnioskowaliśmy i popieramy tą propozycję legislacyjną już odnośnie możliwości przetwórstwa we własnym gospodarstwie, również jabłek na cydr. Jest to pozytywnie akceptowalne przez wszystkie strony w parlamencie, więc wydaje nam się, że powinno to zakończyć się pozytywnie. Dla rolnictwa i umożliwić w przyszłości sprzedaż bezpośrednią, również cydru jako sprzedaż bezpośrednia. Cydr to jest sprawa zastępcza, przecież to trzeba sprzedać. A u nas przepisy są takie, że tego się tak szybko nie będzie robiło. To zaraz sanepid, inne jakieś służby nad tym stoją, trzymają rękę, także, a przede wszystkim trzeba na to znaleźć rynek zbytu. Ale na przykład we Francji czy we Włoszech z tych winogron, które oni wyprodukują, robią wina i ich gospodarstwa kwitną przy tym. Zgoda, ale to już trwa ile lat? A my tego tak szybko nie zmienimy. Na rynek rosyjski w ubiegłym sezonie wysłaliśmy prawie 1 000 000 ton jabłek. Według naszych szacunków jest możliwa produkcja cydru, który zagospodarowałby 100 tysięcy ton jabłek. Więc to jest niemało, bo to jest blisko 10% tego, co zostało skierowane na rynek rosyjski. Więc ta inicjatywa zasługuje na szczególne uznanie także ze środowiska sadowniczego. Dodajmy, że w Polsce w porównaniu z ubiegłym rokiem 4-krotnie wzrosła ilość wypijanego cydru, a z sadownikami rozmawiała Anna Rokicińska. Fill my cup.